بسم الله الرحمن الرحيم. وفسر المبهم فدي عبارة سرى مصنف رحمه الله دا مكان مبهم تفسير كله. يو ضرب مكان مبهم او بل غير مبهم. نو د ضروب مکان چې کوم مبهم دی نو داغه تفسیر کوي. نو مصنف فرمایي چې تفسیر کړه شوی دی د مبهم په جهات سته باندې. جهات سته چا خلب دی، قدام دی، فوق دی، تحت دی، یمین دی او شمال دی. دا جهات سته چې کوم دي دا څه شی دی؟ مکان مبهم دی. بیا سوال واردیږي. سوال دا دی چې ستا دا قاعده منقوش ولا په څه معنی؟ په لفظ د عنده او په لفظ د لدا او په لفظ د دونه او د سیوا باندې، ځکه چې دا جهات ستونه نه دي. لفظ د عنده، لفظ د لدا، دونه، سوا، دا جهات سته نه دي. او سره د دې نه چې په دې کې پی مقدر کیږي. خبره مانه پوه شو کنه؟ اران کې مخکې د څه ویلې؟ که چېرته ضرب مکان که چېرته مبهم وي نو هغې کې به پی به څه کوي؟ ده قبلوي به، او کنی نو پی به نه قبلوي. نو اوس سوال دا واردیږي چې ستا دا قاعده منقوص شوله په څه معنې؟ په لفظ د عنده باندې، عنده باندې، په لفظ د لدا باندې، په لفظ د دونه او په لفظ د سوا باندې، ځکه چې دا جهات سته نه دي. جهات سته خو تاسو واورېدل، او سره د دې نه چې دا فی تقدیر د فی قبلی. علامه ابن حاجب رحمه الله د دې اعتراض جواب په دې عبارت سره کوي چې وحمل عليه عند ولدا. وحمل عليه او حمل کړی شوی دی عليه په دې مکان مبهم باندې. لفظ د عند، لفظ د لدا و شبههما، او د دې دواړو سره مشابه چې غلبز د دونه او لبز د سیوا دی. ولې په حمل کړی شوی په مکان مبهم باندې؟ لابهامهما، د وجه د ابهام د دې دواړو نه چې په عنده او په لدا کې څه شی دی؟ ابهام دی. نو د دغه ابهام د وجه نه دا دواړه په مکان مبهم باندې حمل کړی شوی دی. خبر ما نه پوهیږي؟ نو ځکه دا فیس کوي دا قبلی. بیا سوال واردی. سوال دا دی چې ستا دا قاعده منقوص ده په لفظ د مکان باندې. دا قاعده په لفظ د مکان باندې، ځکه لفظ د مکان دا ظرف محدود دی، مبهم نه دی، دا محدود دی. او سرد دینا چې فدی کی فی مقدره کیږي. د خو ویل کنه چې په مبهم کې و فی مقدره کیږي، او که چرته ده محدود نو فی و پای کی نه مقدره کیږي. نو استا دا قاعده منقوش ولا فلفظ مکان باندې، چې دا سرد دینا محدود ده، او به هم څه کیدا تقدیر د فی په دې کې راضی. نمصنف رحمه الله جواب وک ولبز مکانا لکثرته، چې دغه شانتا حمل شوه دی، حمل شوه دی لفظ د مکان په دې مکان مبهم باندې. لکثرته د وجه د کثرت استعمال نه دینا. خبر مانه پویږي؟ اے مصنف جواب کوي ولفظ مکانا لکثرته، او حمل شوه دی په دغه مکان مبهم باندې. سمانه اغه هم پس هم هم چې داغه تفسیر په جهاد ته ستو باندې وشو کنه په داغه باندې د لفظ د مکان حمل کړی شوی دی د وجه د کثرت استعمال نه په شان د جهاد ستو باندې د وجه د ابهام نه ها د وجه د شینه د کثرت استعمال نه وما بعد دخلت على الاصح دام د په اعتراض ده چې د په عبارت سو مصنف رحمه الله د په اعتراض کوي اعتراض داده چې ستا دا قاعده منقوض ده په اغلب زمانه چې هغه واقع شي پس د دخلتو نه لکه دخلت الدار چې دخلت الدار زګه دل د دار محدود ده محدود مبهم نه ده او سره د دینا چې په دې کې تقدیر د فی راضی مصنف رحمه الله جواب وک و ما بعد دخلتو علی الاصح چې حمل شوه ده و ما اخجی دا عبارت دغه ځای کنه وما بعد دخلتو على الاصح مصنف جواب کو چې حمل شوه دی مروست د دخلتو نه هم على الاصح بنا په مذهب اصح باندې دا هم بچا من حمل شوه دی په دغه مخ کې دغه من حمل شوه دی په جهات ستو باندې حمل کړی شوه دی خان ولبز وما بعد دخلتو على الاصح او حمل شوه دی په هغه معنی چې تفسیر وشو په جهات ستو باندې چې کم پس د دخلتو نه دی بنا په څه معنی په مذهب اصح باندې او په لفظ د اصح سره به احتراز وکړو د مذهب غیر اصح نه ځکه مذهب غیر اصح دا دی چې رستو د دخلتو نه دا به مفعول به وي او مفعول به بنه وي لپس د اصح سره اعتراض وکړ چې نه د مذهب غیر اصح نه ځکه مذهب غیر اصح دا دی چې رستو د دخلتو نه هغه مفعول به دی او مفعول به دا نه دی او اصل په هغه کې ذکر دی پی دی خو چون کې پی ته حذف شوی دی د وجه د کثرت استعمال نه به دا سوال واردېږي چې ګوره خاصه د مفعول به خدا ده چه دا با واقع کیگی پس دا اتمام دا فعل نه پا مفول بیهی بانده خاصه دا مفول بیهی دادا خاصه دا مفول بیهی دادا چه دی با واقع کیگی دی با واقع کیگی پس دا اتمام دا فعل نه پا مفول بیهی بانده او تمام دا معنی دا دخول او تمام دا معنی دا دخول دا خو نه کیږي مگر صرف په دار سره ځي دلته خو چې کوم دخلتو د دې اتمام راغلی دی نو په چا سره راغلی دی په دار سره راغلی کندې راغلی نو پته ولګېدله چې ما بعد دخلتو نه چې هغه دار دی دا مفعول به دی او مفعول به نه دی جواب دا نه دا دی چې دخول فعل لازمی دی او فعل لازمی عمل د نسب نه کوي په مفعول به کې دخول څه دی فعل لازمی دی او فعل لازمی عمل د نسب نه کوي په مفعول به کې نو د دې نه پته ولګېدلا او معلومه شو دا خبره چې دا مفعول به دی او مفعول به نه دی خبره دا سوال واردېږي چه بعضی د خواصو د مفعول به نه دا خبر انده چې د دې به نسبت د فعل به کیږي یو مکان خاصه ته یو مکان خاصه ته به کیږي او دا هم څه کیږي چې نسبت دی وشي یو مکان عامه ته سوال معنی ځان پوه کی سوال دا دی چې بعضی د خواصو د مفعول به نه دا خبر ده چې د دې نسبت به کیږي یو مکان خاصه ته او د غرنګي د دې نسبت به کیږي یو مکان عامه ته چې دې ته هم شامل وي او غیر ته به هم شامل وي خلم ده کنه ده هم شامل وی او غیر ده هم شامل وی او فعل ده دخول فعل پا نسبت سر دار تا دسه نده فعل ده دخول پا نسبت سر دار تا دسه نده نو ده دینا پتو ولگه دلا چه ما بعد ده دخلتونا دا مفول بیهی ده و مفول بیهی نده جواب داینا داده چه دا حکم پا هر هغه فعل که ده دا حکم پا هغه فعل که ده چه معتبر نوی دا آغی پا مبهوم که نقل دا خارج نه داخل تا و دا داخل نه خارج تا جواب داده چه دا حکم پا هغه فعل که ده چه معتبر نوی پا مبهوم دا آغی که نقل دا خارج نه داخل تا او دا داخل نه خارج تا او معتبر پا مبهوم دا دخول که او معتبر پا مبهوم دا دخول که اغا خو نقل نه دا خارج نه داخل تا وی گنا معتبر پا مبهوم دا دخول که چه شده اغا نقل نه دا خارج نه داخل تا داخل تا ځکه فرمایي چې و ما بعد دخلتو او حمل شوی دی په دې باندې رسل دخلتونه علی الاصح بنا په مذهب اصح باندې وینصب بعامل مزمر او منصوب کولی بشي دا مفعول به بعامل مزمر په یو فعل مقدره باندې یو فعل عامل مزمرا په یو عامل مقدر باندې مفعول به وي هغه به منصوب وي په څه په وجه باندې په یو عامل مزمرا په یو فعل مقدر باندې په غیر د شرط تفسیر نه په ما بعد کې ای دی به منصوب وي او په ما بعد کې به تفسیر نه وی راغله اکه دا غیر بار مثال وګورئ کنه یوم الجمعه یوم الجمعه په جواب دا هغه چا کې چې تا ته وایي متا سمتا متا نو ته په جواب کې څه وی اے یوم الجمعه یوم الجمعه ولدلته دا یوم منصوب دی خبره معنی پوي کنه پوي دی منصوب دی خو په عامل مقدره معنی او په معبات کې تفسیر هم نه شوی وعلى شريطة التفسير او داب منصوب کول شي په عامل مزمر باندې هو على شريط تفسير په شرط د تفسير باندې په ما بعد په ما بعد کې به څه شي وي دا تفسير به راغلي لك يوم الجمعه صمت فيه يوم الجمعه صمت فيه نو دلته اصل عبارت د څه دي سنت يوم الجمعة سنت فيه سنت يوم الجمعة سنت فيه ندل دا يوم الجمعة مفعول فيه دا او دا منصوب شوی دا پا عامل مقدر بانه جاغا سنتو ده خروص پا ما بعد کی تفسیر شوی ده جاغا تشه ده سنتو ده نو حاصل دا شو چه مفعول فيه دا به منصوب کولی شي په عامل مقدره سره برابر خبره ده که شرط د تفسیر په مابات کې راغلی وي او که تفسیر په مابات کې نه وي راغلی بس